یک شاخ گل، برنامه شماره 50. این بار از شاعری صحبت داریم که در شیراز تولد یافته ولی بیشتر عمر خود را در هندوستان گذرانیده. نامش محمد و تخلصش عرفی است. عرفی از شعرای قرن دهم و یکی از پایه‌گذاران سبکی است که به سبک هندی مشهور است. حرمجویان دری را می پرستند، فقیهان دفتری را می پرستند، برافکن پرده تا معلوم گردد، برافکن پرده تا معلوم گردد که یاران دیگری را می پرستند. بیا دختر که چه گذشت و گفت و شنو با تو رو نداد، عمری گذشت و گفت و شنو با تو رو نداد، ای بی نصیب گوشم و ای بی نوا دلم. فریاد که غمهای تو در سینه تنگم، فریاد که غمهای تو در سینه تنگم، اندک نبود لایق و بسیار نگنجد. بیا دختر که چشمان پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 50 بود که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. آهنگ شور دشتستانی، نی از آقای حسن کسائی، گوینده روشنک.